sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Iga Świątek powalczy dziś o koronę królowej Wimbledonu. Trwa obława na nożownika w Tarnowie. Nad Zatoką Gdańską na sześciu kąpieliskach nie wolno się kąpać. Odczarowała znienawidzoną na kortach Wimbledonu trawę i dziś Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w finale tego najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Jej rywalką, to duża niespodzianka, będzie Amerykanka Amanda Anisimova. Jeśli Polka wygra Wimbledon, będzie to jej szósty tytuł w turniejach wielkoszlemowych. A jaką ma na to szansę, o tym Krzysztof Łoniewski. Pierwszą polską finalistką Wimbledonu w 1937 roku była Jadwiga Jędrzejowska. Potem w 2012 Agnieszka Radwańska, która komplementuje młodszą koleżankę w drodze po tytuł. To naprawdę widać na każdym meczu, w jakim ona intensywności przede wszystkim gra. Gołym okiem widać od samego początku, więc to też było widać w półfinale. Tenisowy ekspert Eurosportu Lech Sidor wskazuje na następującą sprawę. Widzimy, że Świątek idzie przez turniej jak burza i ten tenisowy akumulator jest naruszony, ja wiem, 20 może 30%. Początek meczu Świątek, Anisimova o 17. Jeśli Iga zwycięży dziś w Londynie, dołączy do elitarnego grona zawodniczek, które zdobyły tytuły na każdej nawierzchni, twardej, ceglanej, trawiastej. Ostatnią tenisistką, której się to udało, była Australijka Ashley Barty. Nad Zatoką Gdańską na wschód od ujścia Wisły nie wolno kąpać się na sześciu kąpieliskach z powodu pojawienia się mazutu w wodzie. Mazut to oleisty ciężki olej opałowy, powstały po destylacji ropy naftowej. Używany jest jako paliwo m.in. do silników. Zakaz kąpieli obowiązuje w Mikoszewie, Jantarze, na obu kąpieliskach w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich. Szef MSWiA będzie wnioskował o przedłużenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą o 2 miesiące. Do tej pory na obu granicach skontrolowano 75 tysięcy osób i ponad 30 tysięcy pojazdów. Temat sytuacji na granicy zachodniej był elementem dyskusji polityków na antenie Trójki. Zdaniem posłanki Lewicy Karoliny Ziołopużuk opozycja wykorzystuje temat granicy niemieckiej jako element gry politycznej. Uznaliście Państwo, że dobrym rozwiązaniem na polityczny sukces będzie budzenie niechęci do Niemców, co jest naturalnym, co to już od dawna robicie, powodowanie strachu w ludziach, że nasza granica jest niestabilna, że muszą sami się organizować. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak przypomniał o tym, że na granicach obowiązuje procedura readmisji. Ci ludzie nie są wpuszczani, jeśli zostaną zatrzymani przez niemieckie służby i zostają odsyłani. My tak samo robimy, jeśli zatrzymamy kogoś, kto przyszedł do nas, przekroczył granicę z Litwą, polsko-litewską, to odsyłamy na Litwę. Problem z migrantami istnieje, o czym świadczą decyzje premiera, tak mówił poseł Konfederacji Witold Tomanowicz. Na samym początku tak naprawdę premier mówił, że nic się nie dzieje, a potem dzień później wysłał dodatkowe jednostki Straży Granicznej i wojska na zachodnią granicę. Czyli jednak coś się dzieje, jednak mimo wszystko jest problem. Tymczasowe kontrole obowiązują na granicy z Niemcami i Litwą. W Tarnowie trwa obława na nożownika. Prezydent miasta poprosił komendanta policji o dodatkowe piesze patrole w weekendy w obrębie rynku. Wczoraj wieczorem właśnie tam grupę nastolatków zaatakował mężczyzna z nożem, raniąc w brzuch jednego z nich. My jako mieszkańcy nie wdający się w jakieś takie sytuacje, jednak jesteśmy bezpieczni. Natomiast tu rola policji jest kluczowa. Pan komendant nie powiedział nie, będzie teraz analizował sytuację i mam nadzieję, że już od następnego piątku tego typu patrole się pojawią. Mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Poszukiwany mężczyzna ma około 25-30 lat. Był ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz białe sportowe buty. Za godzinę na polach Grunwaldu wojska polsko-litewskie zmierzą się z zakonem krzyżackim, ale wojowie powoli już gromadzą się na pozycjach. Każdego roku to wydarzenie gromadzi tysiące rekonstruktorów i miłośników historii, a także tłumy widzów. A zanim rycerze skrzyżują miecze, można posilić się jadłem z epoki i poznać tajniki i rzemiosła tamtych lat. Mamy warsztat stolarski, rodem ze średniowiecza. Zbudowałem właśnie taką tokarkę na podstawie średniowiecznych ikon. Już mamy nawet gotowy efekt. Tutaj też wióry lecą właśnie, moja czelać, bardzo pomocna. Jak Wam się podobają te atrakcje tutaj pod Grunwaldem? Bardzo się podobają. Jest to nawiązanie do dawnej historii.

Piosenka Sufjana Stevensa, Mystery of Love, nominowana do Oscara, przypomnę, pochodzi z filmu Tamte dni, tamte noce i choć wpisuje się nastrojem znakomicie, mam wrażenie, w dzisiejszą aurę, to mam nadzieję, że przynosi także wspomnienie słońca, przynajmniej wspomnienie. A dziś do 16 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz pojawią się tematy związane z komiksem, na to zawsze mogą Państwo u nas liczyć, ale przede wszystkim skupimy się na tym, co na ekranie i porozmawiamy o baśniach. Myślę, że tak można to wszystko uprościć. O baśniach, które pozwalają się oderwać od rzeczywistości, ale też o takich, które w tej rzeczywistości pozwalają się unurzać. Tak, takie też są. Wrócimy dzisiaj do premiery sprzed tygodnia. Brzydka siostra norweskiej reżyserki Emilie Blichfeldt. To jest polska koprodukcja i bardzo ciekawe, ponowne opowiedzenie starej jak świat historii o Kopciuszku. Oczywiście z przesunięciem akcentów i ze zmianą perspektywy. No ale nie zapomnimy też o tych najświeższych premierach. Superman. Miss Lane. Superman Jamesa Gunna wczoraj trafił na ekrany. David Corenswet w roli tytułowej, znana z serialu Niesamowita pani Maisel, Rachel Brosnahan w roli Lois Lane. No i Nicholas Holt jako owładnięty ambicją i zazdrością Lex Luthor. No i jest też tutaj pies Krypto, którego Superman chwilowo ma pod opieką. Jak się sprawdza ten nowy Superman, o tym za chwilę porozmawiamy, ale oczywiście to nie jest jedyna premiera tego tygodnia. Pewnego razu w Paryżu. To jest historia, która toczy się na dwóch planach czasowych, współcześnie i pod koniec XIX wieku. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, Florence, on est quand même une famille, puis on se connaît même pas, c'est bizarre, non? Zaczyna się od spadku po prababce Adele, która w 1895 roku wyruszyła do Paryża w poszukiwaniu swojej matki, a współcześnie czworo kuzynów, którzy niezbyt dobrze się znają, odkrywa jej historię. Za kamerą Cédric Clapiche, być może pamiętają Państwo jego trylogię Smak Życia, albo serial Gdzie jest mój agent, to wyjątkowo udana produkcja. A tutaj Clapiche realizuje swoje marzenie o filmie kostiumowym i o powrocie do fascynującego Paryża końcówki XIX wieku, do miasta, do którego właśnie wkracza elektryczność, do miasta, w którym kwitnie sztuka. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, no ale już zwiastuny filmu wskazują, że jakaś podróż w czasie też będzie tu miała miejsce pomiędzy 2025 a 1895. To jest kolejny po Misericordii i Wiośnie Juliet francuski film w kinach polskich w ostatnim czasie. Jest tu lekkość, jest humor, no a za tydzień jeszcze jedna francuska premiera. Tym razem to będzie film otwarcia z Cannes z ubiegłego roku, czyli drugi akt Quentina Dupieux w świetnej obsadzie Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon. No ale nie wybiegajmy przyszłość za daleko. Od wczoraj w kinach także Dziewczyna z Kolonii. How old are you? 25. Selbst wenn das letzte Instrument auf der Welt wäre, Kies wird nicht drauf spielen. Trochę wspominał o tym filmie wczoraj Ryszard Jaźwiński w audycji Trójkowo-Filmowo, więc odsyłam Państwa do naszych podcastów trójka.polskieradio.pl. A ten film, Dziewczyna z Kolonii, to jest historia organizacji koncertu Keitha Jarretta w Kolonii w styczniu w 1975 roku. Płyta z zapisem tego koncertu do dziś pozostaje bestsellerem wśród solowych płyt jazzowych, a wszystko zorganizowała 17-letnia dziewczyna. I o tym właśnie jest ten film. No zresztą 75 to dobry rocznik i do filmowych jubileuszy z tym rokiem związanych jeszcze dzisiaj wrócimy przed 15. A kolejna premiera to tym razem dokument. Też Ryszard Jaźwiński o nim wczoraj opowiadał, o największej podstawowej szkole w Wiedniu, w Favoriten. Alle, das ist eine Gemeinschaft. Man kann nicht da die ganze Zeit jemanden ausschließen. Ich kenne diese Seiten gar nicht von euch. Frieden ist am wichtigsten auf der Welt, ja? Sporo tutaj dzieci z rodzin imigranckich, także nauczycielka, która jako dziecko trafiła z rodzicami z Turcji do Austrii. No i kilka lat z życia pewnej klasy. To jest bardzo ciekawy seans i budzący nadzieję, więc serdecznie go Państwu polecam. No a przed nami jeszcze jeden seans i tym razem to jest powrót na duży ekran filmu z roku 2013. Quando sono arrivato a Roma a 26 anni. Sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Wielkie piękno, Paolo Sorrentino. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Tony Servillo, ulubiony aktor Paola Sorrentino, w roli głównej prowadzi nas ten bohater przez zakamarki i wiecznego miasta, i swojego życia. A nowy film Paolo Sorrentino z Tonym Servillo znowu w roli głównej otworzy w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Bardzo na tę premierę czekam, a tymczasem możemy wrócić do wielkiego piękna. Przypomnę, film z 2013 roku ponownie na ekranach kin. To przypomnijmy jeszcze tę piosenkę, która w jednej ze scen bardzo energetycznych się pojawia w wielkim pięknie. Tu porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Tak, to piosenka w wersji Boba Sinclaira, ale oczywiście Rafaela Carra tutaj w roli głównej. No i utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. I ten film po 12 latach można zobaczyć znowu na ekranach, co wyliczyliśmy właśnie z moim gościem Jakub Damiańczuk, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawda, że dużo filmów ponownie pojawia się na ekranach ostatnio? Dużo i bardzo mnie to cieszy. Nie wszystkie z tych premier są może bardzo oczekiwane. Tak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że Wielkie Piękno wróciło, być może trochę za szybko, ale super, że wróciło. Natomiast tak, dużo tych premier po latach, a czasami premier spóźnionych o lata, no, tak jak, nie wiem, się zdarza. Niedawno pokazywana teksańska masakra piłomechaniczną oficjalnej kinowej premiery w Polsce do tego roku nie miała. Ale my o zupełnie innym filmie dzisiaj porozmawiamy i mogłabym teraz, cytując Martina Scorsese, powiedzieć, że wybieramy się do parku rozrywki, do Luna Parku, albowiem to właśnie tak Martin Scorsese nazywa filmy superbohaterskie. Nowy Superman Jamesa Gunna, otwierający nowy rozdział w kinowym uniwersum DC, właśnie wczoraj miał premierę. Które to już wcielenie Supermana na ekranie? Dużo ich już było, prawda? Piąte. Bo to się chyba dosyć wcześnie w ogóle zaczęło. George Reeve był w latach 40. Potem była długa przerwa, był Christopher Reeve. W 78 chyba 78 pierwszy film, tak? W filmie Richarda Donnera. Później był... Sporo się działo też na małym ekranie. Później był Henry Cavill. A nie, jeszcze był Brandon Routh. Po drodze Henry Cavill, więc na dużym ekranie, jeśli czegoś nie przegapiliśmy... David Corenswet jest piątym Supermanem, ale serialowych rzeczywiście było jeszcze sporo, plus animacje. A pamiętasz, że Nicolas Cage chciał bardzo zagrać kiedyś Supermana? Są nawet zdjęcia próbne zachowały się zdjęcia ze zdjęć próbnych i myślę, że to mógłby być taki Nicolas Cage na szczycie Nicolasowatości, Cage'owości, bo ten film miał kręcić Tim Burton. Tak. I jeśli pamiętasz, jeśli słuchacze pamiętają, Nicolas Cage zagrał w końcu tego Supermana. Zagrał, pojawił się na, nie wiem, może 3 sekundy w filmie The Flash jako jedna z alternatywnych wersji Supermana, które tam się pojawiają w tym multiversum DC. No, nie była to może rola, na którą bardzo liczył, ale ukłon w stronę tego niezrealizowanego filmu. Jeśli są rzeczywiście jakieś multiversa i jeżeli jest alternatywna rzeczywistość, w którym powstał film Tima Burtona o Supermanie z Nicolasem Cage'em, to bardzo chciałabym tę alternatywną rzeczywistość odwiedzić, ale my dzisiaj o tym Supermanie, który jest w naszej rzeczywistości, tak jak powiedziałeś, David Corenswet w tej głównej roli, też Rachel Bosnahan, jest Nicholas Holt, tutaj bardzo dużo postaci od razu wprowadzonych, ale zanim w ogóle o tym filmie, to chciałam porozmawiać o tym, że Superman już swoje lata ma. 38 rok to był 38 Action rok. Comics, po raz pierwszy ta historia, tak. I ten bohater się pojawił. Potem zaczęły się jemu poświęcone zeszyty, ale w ogóle Jerry Siegel i Joe Shuster, którzy spotkali się w szkole średniej, ile dobrze pamiętam, to zaczęli już w tej szkole rysować i pisać tę historię o Supermanie. Początek był trochę inny, nie był to Superman taki, jakiego dzisiaj mamy przed oczami, tak. Gdy słyszymy to hasło. Oni rzeczywiście poznali się w szkole średniej, chyba, albo w koledżu, na początku lat 30. i robili zin, taki fanzin, to, czy, nie wiem nawet, czy w tamtym czasie się używało takiego sformułowania. Tego słowa, ale to, co dzisiaj byśmy nazwali fanzinem, amatorską gazetkę poświęconą fantastyce naukowej, i tam napisali, Jerry Siegel napisał opowiadanie, które się nazywało chyba The Reign of Superman, nie pamiętam teraz tej chwili, było to opowiadanie o człowieku, który dostał od szalonego naukowca serum dające mu olbrzymią siłę na jakiś tam określony czas. Joe Shuster to zilustrował, to się ukazało w 1933 roku. No i tak jak mówię, to daleko od tego Supermana komiksowego, natomiast to był taki już pierwszy krok postawiony. No i później ten koncept nad człowieka, takiego siłacza, który krótko mówiąc, pomaga ludziom. Mhm. Broni i sprawiedliwości jest wcieleniem dobra. Rozwijali, były jakieś problemy, nie mogli znaleźć wydawcy, ale rzeczywiście w końcu w 1938 roku w kwietniu ukazał się pierwszy numer takiej antologii komiksowej, takiego magazynu z krótkimi komiksami Action Comics, i tam Superman był nie tylko bohaterem okładki, ale także bohaterem jednego z zamieszczonych wewnątrz shortów. No i tak się zaczęło, to jest 87 lat. Tak. I od tej pory jest z nami non-stop. Czy to jest tak z Supermanem, że każde pokolenie, czy czas, te okoliczności, w których dana historia powstaje, potrzebuje nowej wersji, nowej perspektywy na tego bohatera? No bo też powstawał w bardzo specyficznym czasie, prawda, lata 30. No, rosnące niepokoje, więc zazwyczaj było tak, że tego typu postaci po prostu rodziły się ze względu na to, żeby dać jakiś filtr, żeby przefiltrować przez niego nasze emocje, nasze lęki, to co budzi w nas rzeczywistość, nas otaczająca. Zastanawiam się, czy każde pokolenie, pewnie tak, znaczy on się po prostu musi zmieniać po to, nawet nie po to, żeby być jakimś odbiciem naszych czytelniczych czy widzowskich potrzeb, lęków, traum i tak dalej. Po prostu musi się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości, nadążać za nią, ale jednocześnie gdzieś tam ta esencja tego Supermana jest od początku taka sama, czyli to jest kosmita, który przybył na Ziemię i wykorzystuje swoją niezwykłą moc, którą czerpie z bliskości żółtego słońca, co jest bardzo istotne, jak się z filmu państwo dowiecie, jest poważna różnica między tym, jak mieszkańcy planety Krypton czerpią jaką siłę z żółtego słońca, jaką z czerwonej gwiazdy. To nie będę już więcej zdradzał. Więc wykorzystuje tę swoją nadludzką moc po to, żeby bronić ludzkości. Mhm. Czasami przed inwazją z kosmosu, czasami przed jakimiś potwornymi planami miliardera Lexa Luthora. No, a czasami, tak jak na samym początku w ogóle tej przygody, jeszcze w latach 30. po prostu przed gangsterami, skorumpowanymi politykami i takimi pomniejszymi bandziorami. Ale rzeczywiście, jeszcze tylko się odniosę do tego, co powiedziałeś, że powstawał w specyficznych warunkach, bo powstawał w czasie, kiedy już właściwie ta groźba II wojny światowej była bardzo wyraźna, a na dodatek obaj jego twórcy pochodzili z żydowskich rodzin, które uciekły z Europy przed pogromami, więc oni mieli w sobie też ten dodatkowy lęk i dodatkową chęć stworzenia postaci, która jest silna, która jest taką opoką, która broni słabszych przed agresją silniejszych. Tutaj przypomina mi się znakomita powieść Michaela Szejbona, niesamowite przygody Kawaliera i Kleja, która oczywiście w fikcyjnej historii opowiadanej nawiązuje bardzo mocno do tego tworzenia właśnie superbohatera, który jest odpowiedzią rysownika i scenarzysty na to, co dzieje się w ich życiu. To państwu bardzo serdecznie polecamy, bo widzę, że Kuba entuzjastycznie zareagował. Natomiast teraz wróćmy już do tej nowej ery w DC Studio i w komiksowym i kinowym właściwie uniwersum DC. Co James Gunn wnosi do tej postaci? Jak się sytuuje wobec tego, co wcześniej Zack Snyder? Bo w sumie to też nie było tak dawno, prawda? To uniwersum. No, niedawno uniwersum. Pilotowane przez Zacka Snydera. To jest wszystko bardzo skomplikowane i mam wrażenie, że te uniwersa filmowe dla widzów i widzek, którzy i które nie są zaangażowane w komiksowe światy, to już się może wszystko plątać. Może tak być. Więc w bardzo dużym skrócie, oczywiście są dwa, czyli marvelowskie, które sobie istnieje od tam, to filmowe od 2008 roku, od premiery Ironmana, i tam jest kontynuacja zachowana. DC Comics, czyli największy konkurent Marvela, próbował zrobić swoje uniwersum kinowe, którym zawiadywał Zack Snyder. I to się zaczęło w 2013 roku od filmu Człowiek ze Stali, czyli kolejnej wersji to Supermana. To był Superman z Henrym Cavillem. Wtedy grał go Henry Cavill. I ten projekt miał trochę górek, więcej dołów i ostatecznie został zamknięty jako projekt chyba dwa lata temu z premierą drugiej części Aquamana. A James Gunn, który wcześniej dla Marvela robił bardzo fajne filmy, między innymi trzy części Strażników Galaktyki, dostał za zadanie zbudować to filmowe uniwersum DC od podstaw. I w to uniwersum wchodzi między innymi serial Peacemaker, który jest na jednym z kanałów streamingowych pokazywany, oraz właśnie ten nowy Superman. Ja nie wiem, czy on bardzo wiele wnosi do samego mitu Supermana. Mhm. Raczej wraca do jego korzeni, do Supermana szlachetnego, dobrego, uczciwego. Tak jak rozmawialiśmy troszkę poza anteną, nawet odrobinę nudnego w tej swojej szlachetności. Chociaż tam są takie jakieś żarty w tym filmie, których oczywiście teraz nie będziemy omawiać, które dodają mu trochę więcej pikanterii, tak bym to powiedział. Ale mam wrażenie, że ten Superman Jamesa Gunna jest zrobiony w totalnej kontrze do tego Supermana Henry'ego Cavilla. A jednocześnie jest bardzo wyraźnym nawiązaniem do tego, co było w latach 70., czyli do tych ekranizacji, gdzie Supermana grał Christopher Reeve. Ja wiem, że rzucam datami, rzucam nazwiskami. Ale Supermana Christophera Reeve'a mam wrażenie, że wszyscy pamiętają, choćby nawet nie interesowali się. Myślę, że tak. To był pierwszy tak naprawdę kina. Pierwszy udany i taki na wielką skalę zrobiony film superbohaterski. Też niedługo 50 lat będzie obchodził. Mhm. Ale James Gunn odwołuje się do tego filmu bezpośrednio. On się odwołuje na warstwie wizualnej, nawiązuje do tego filmu. Nawiązuje nawet tym, jak są zrobione napisy w nowym filmie. One są hołdem dla tego klasycznego Supermana z 78 roku. Już nie mówiąc o tym, że motyw muzyczny, który skomponował, oczywiście nikt inny jak John Williams, który skomponował wszystkie motywy muzyczne filmowe, które państwo znacie, oprócz Ojca Chrzestnego, ten motyw muzyczny z Supermana sprzed tego półwiecza w tym nowym filmie pojawia się co chwila i jest bardzo ładnie do tej historii wpleciony. I chodziło chyba o to, żeby przywrócić Supermanowi to, co było zawsze esencją tego komiksu i tej opowieści, czyli to, że to jest bohater, który niesie ze sobą nadzieję. To, że to jest bohater, który właśnie ma czasami stanąć przed nami i zatrzymać ten pędzący pocisk, albo nie wiem, a czasami zdjąć kotka z drzewa, tutaj akurat ratuje pieski, wiewiórki, więc to wszystko. I nie tylko, oczywiście. No i nie tylko, no jasne, że tak, ale chodzi o takiego Supermana, który nie jest takim bogiem z kosmosu, który ma świadomość tego, że jest potężniejszy od każdego z żywych ludzi, ale on sam zdaje się o tym nie myśleć. Po prostu traktuje swoją superbohaterskość jako pewnego rodzaju powinność wobec świata. Oczywiście w filmie James Gunn, który też jest scenarzystą, bawi się tym konceptem boskiego, nadprzyrodzonego mocarza, który tutaj może panować nad światem. Nie będę więcej mówił, bo to jest istotny element fabuły, ale on jakby wraca nieustannie do tej koncepcji Supermana, który jest dobrym człowiekiem. Mhm. Właśnie nie kosmitą, tylko człowiekiem. Tak. I to wszystko w tym filmie jest. To, z czego Zack Snyder w swoich filmach zrezygnował, James Gunn przywraca kampowość tej postaci, przywraca jej humor tych opowieści. Jednocześnie tam gdzieś podrzuca aluzję do bieżącej sytuacji światowej. Potrafi uderzyć w takie bardziej patetyczne, podniosłe tony. Ale myślę, że jeśli coś mu się naprawdę udało z tym nowym Supermanem, to, że to jest zabawa, to jest rozrywka, to jest ten eskapizm, który jednocześnie nie do końca jest ucieczką od rzeczywistości, bo tam są, właśnie tak jak powiedziałem, są jakieś nawiązania do do rzeczywistości, w której żyjemy tu i teraz, ale jednak to jest, tak jak powiedział Martin Scorsese, Luna Park. Tylko, że on oczywiście nie myślał w ten sposób, to nie była pozytywna opinia, tak, to nie był komplement, natomiast wydaje mi się, że to jest Luna Park, w którym można się dobrze bawić. To ja jeszcze podpowiem, żeby państwo zwrócili uwagę, na pewno państwo zwrócą uwagę w czasie seansu na to, w co Lex Luthor, w jaką działalność zaprzągł małpy w pewnej rzeczywistości stworzonej przez siebie. No i myślę, że pozostaniemy wszyscy po tym seansie z pytaniem, czy Superman naprawdę jest punkowcem. Nie odpowiadajmy teraz, Kuba, na to pytanie. Myślę, że do rozmowy o superbohaterach jeszcze będziemy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz wracać. Jakub Dymiańczuk, Tygodnik Polityka, bardzo ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bo pojawia się oczywiście również ten utwór, ten towarzyszy napisom końcowym, no i to pytanie o punk także się pojawia w tym filmie. I got both hands. No co do Iggy Popa i Teddy Bears, to nie mam żadnych wątpliwości. Punk rocker, ale co z Supermanem? Można się przekonać. W kinach, tak jak mówił Jakub Demiańczuk, idealna to jest, wydaje mi się, choć tutaj to słowo idealna już ja dodaję, ale propozycja no właśnie takiego filmowego Luna Parku, oderwania się lekkiej formuły, trochę humoru na to, żeby właśnie te dwie godziny, bo też nie jest to film za długi, te dwie godziny spędzić w klimatyzowanej sali kinowej i trochę oderwać się od rzeczywistości. No i poznać tego nowego Supermana. Sporo muzyki, chociaż liczyłam na to, że jak u Jamesa Gunna zazwyczaj pojawią się tam również jakieś przeróżne nawiązania muzyczne. Niestety w tej rzeczywistości, w Metropolis, nie ma tyle muzyki, co w Strażnikach Galaktyki. Ale my już zmieniamy temat. Tego lata w audycji Wszystko Wszędzie Teraz przypominam filmy sprzed lat 50. Te, które miały premierę w 1975 roku i na stałe zapisały się w historii kina, bo trzeba przyznać, że ten rok 75 to był wyjątkowo dobry rok dla kina. Dzisiaj wracamy do filmu Lot nad kukułczym gniazdem. Droga tej historii Kena Kiseya na ekran trwała 13 lat, a o roli głównej, roli Randla Patricka McMurphy'ego, myślał jeden z gigantów kina połowy XX wieku, Kirk Douglas. Randall Patrick McMurphy, 38 years old. What can you tell me about why you've been sent over here? Well, I don't know. What's it say there? Kirk Douglas, gwiazdor złotej ery Hollywood, kupił prawa do wydanej w 1962 roku powieści Kena Kiseya wkrótce po jej premierze. Myślał od razu o filmie, ale i o adaptacji scenicznej. You've got at least five. Arrest for assault. Spektakl na podstawie Lotu nad kukułczym gniazdem miał premierę na Broadwayu w 1963 roku. What can you tell me about that? Był sukcesem. Kirk Douglas zagrał w nim główną rolę. Randla McMurphy'ego, cwaniaczka z kilkoma zarzutami, ten ostatni o uwiedzenie nieletniej, który, żeby uniknąć kary, udaje chorobę psychiczną. Five fights, huh? Rocky Marciano's got 40 and he's a millionaire. That's true. That is true. Kiedy trafia na oddział, zaczyna przeciwstawiać się panującym tam rygorom odczłowieczającym pacjentów. Proponuje humor, spontaniczność, wreszcie bunt. Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? A bunt w systemie totalitarnym musi spotkać się z kategoryczną reakcją. Your hand is staining my window. Z drogą Lotu nad kukułczym gniazdem na ekran było trudniej. I'm Spartacus! I'm Spartacus! Kirk Douglas nie ustawał w wysiłkach, żeby przekonać któreś z hollywoodzkich studiów do tej historii. W międzyczasie znalazł też idealnego reżysera. Gazę puścim! Podczas swojej wycieczki za żelazną kurtynę, odwiedził wtedy również Polskę i łódzką szkołę filmową, poznał w Pradze Milosza Formana. Wróciwszy do Stanów, zapakował dla Formana egzemplarz książki Kiseya, ale Forman był pod ścisłym nadzorem czechosłowackich służb, które przechwyciły tę przesyłkę. Kontakt się urwał. Douglas długo dziwił się, dlaczego Forman nie odpowiada. W 1968 roku Milos Forman przyjechał do Stanów, żeby wyreżyserować film Odlot. Po stłumieniu praskiej wiosny do kraju już nie wrócił. Końcówka lat 60. i w Stanach była burzliwa. Syn Kirka Douglasa, Michael, był bardzo aktywny w czasie protestów antywojennych, kiedy studiował na Uniwersytecie w Santa Barbara. Pokochał wtedy książkę Kiseya o człowieku w starciu z miażdżącym systemem. Nigdy wcześniej nie planował być producentem, ale tu uprosił ojca: pozwól, że ja się tym zajmę. Kirk pozwolił. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out. Choć potem pewnie trochę żałował. Na jakiś czas nawet na syna się obraził, bo kiedy przyszło do kompletowania obsady, młody Douglas i jego partner, Saul Zaentz, uznali, że Kirk jest już za stary do wymarzonej roli McMurphy'ego. What do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? Pod uwagę brali kilka nazwisk: Gene Hackman, Burt Reynolds, Marlon Brando, ale rola trafiła w końcu do Jacka Nicholsona, który wówczas po filmach Easy Rider, Denisa Hoppera, Pięciu łatwych utworów, Boba Rafelsona, Porozmawiajmy o kobietach, Mike'a Nicholsa, Chinatown, Romana Polańskiego, czy Zawód reporter, Michelangelo Antonioniego, był na dobrej drodze, by zapisać się w historii kina i wydawało się słusznie, że nic go nie zatrzyma. You're no crazier than the average asshole out walking around on the streets, and that's it. Kiedy Saul Zanz i Michael Douglas zgłosili się do Milosza Formana z propozycją wyreżyserowania Lotu nad kukułczym gniazdem, nie wiedział, że to właśnie tę historię proponował mu wcześniej Douglas Senior. Forman mieszkał wtedy w nowojorskim Chelsea Hotel, w kryzysie psychicznym, od miesięcy nie wychodził z pokoju, po leki wysyłał przyjaciela. Po latach wspominał: dla mnie to nie była literatura. To było życie, moje życie w Czechosłowacji, od urodzin w 1932 do wyjazdu w 1968. Partia komunistyczna była moją siostrą Ratchet. Mówiła, co mogę, a czego nie mogę robić. Co mówić, a czego nie mówić. Dokąd mogę iść lub jechać, nawet kim jestem, a kim być nie mogę. Do you want to say something to the group, Mr. McMurphy? No właśnie, siostra Ratchet. W powieści Kiseya najczarniejszy z czarnych charakterów. W filmie bezlitosne, ale jednak narzędzie systemu. Przełożona pielęgniarek na oddziale psychiatrycznym. Niepodzielnie panująca i kontrolująca każdy aspekt codziennego funkcjonowania pacjentów. Those are very challenging observations you made, Randall. W tej roli, którą proponowano wielu aktorkom, od Angeli Lansbury po Ellen Burstyn, miała wystąpić Lily Tomlin. Niedługo przed rozpoczęciem zdjęć zwrócono jednak uwagę na obsadzoną w mniejszej roli Louise Fletcher. And the winner is... The winner is Louise Fletcher. Rola siostry Ratchet przyniosła jej Oscara, a gdy go odbierała, mówiła... Wygląda na to, że wszyscy tak mnie znienawidziliście, że aż daliście mi za to nagrodę. Cieszę się każdą minutą. Do Oscarów jeszcze wrócimy. Na razie jest styczeń 1975 roku i ekipa filmu, cała, od aktorów przez piony techniczne po pracowników biurowych, wprowadza się na 3 miesiące na jeden z oddziałów Oregon State Hospital, szpitala psychiatrycznego w Salem, w Oregonie. I'd like to know why none of the guys never told me that you, Miss Ratchet, and the doctors could keep me here till you're good and ready to turn me loose. Szpital cały czas działa, ale ponieważ leczy się w nim wtedy 600 pacjentów, a miejsc jest 3000, nie ma problemu, by filmowcy zaadaptowali część przestrzeni na swoje potrzeby. No, they sometimes want to gang up on me too, but Cheswick, well, do me a favor. Huh? Take it easy. And stay off my side. Przedstawiciele ekipy pojawili się tam zresztą dużo wcześniej. Milosz Forman mieszkał w szpitalu przez kilka tygodni, pracując nad 3 wersją scenariusza z kolejnymi scenarzystami. Kiedy zgodziłem się wyreżyserować ten film, wspominał, przyjaciele zasypali mnie magazynami o psychiatrii. Im bardziej się w nie wczytywałem, tym bardziej byłem skołowany, więc musiałem to wszystko odrzucić i oczyścić głowę. Please! But I only want to help you. Please! Obserwował zachowania pacjentów, słuchał ich rozmów, patrzył na nich w czasie zajęć terapeutycznych, ale nie wiedział, na co chorują. Stworzył wtedy własną definicję choroby psychicznej. Niemożność dostosowania się w ogólnie przyjęty sposób do stale zmieniających się, choć niepisanych zasad. Jeśli nie umiesz się przystosować, otoczenie nazywa cię szaleńcem. To oczywiście wskazuje, że choroby psychiczne są chorobami społecznymi. O tym jest ta książka, to metafora społeczeństwa. Tak Milosz Forman mówił 50 lat temu przy okazji premiery filmu. Jim, it's been brought to my attention that you've been giving Mr. Fredrickson your medication. Is that true? Na ekranie, obok zawodowych aktorów, pojawili się także pacjenci, lekarze i pracownicy szpitala, jako statyści lub w epizodach. Film miał premierę w listopadzie 1975 roku. Obok artystycznego odniósł także sukces komercyjny. Był po szczękach drugim najchętniej oglądanym filmem w amerykańskich kinach. Co ciekawe, tak bardzo spodobał się widzom w Szwecji, że był tam grany bez przerwy przez 11 lat do 1987 roku. You know, Billy, what worries me is how your mother's going to take this. Wróćmy do Oscarów. Z 9 nominacji Lot nad kukułczym gniazdem zdobył 5 statuetek. Historycznych, bo w najważniejszych kategoriach. Najlepsza aktorka, Louise Fletcher, najlepszy aktor, Jack Nicholson, najlepszy scenariusz, Bo Goldman i Lawrence Hoban, reżyseria, Milosz Forman i najlepszy film. How about it, you creeps, you lunatics, mental defectives? Let's hear it for Blue Goose Randall back in action. Nice shirt, Chesaroo. Jeszcze tylko dwa filmy w historii kina amerykańskiego dostały ten oscarowy zestaw w pięciu najważniejszych Oscarów. W 1934 roku Ich noce Franka Capry i 16 lat po Locie nad kukułczym gniazdem Milczenie owiec. Całkiem dobre towarzystwo. Za tydzień kolejny filmowy jubilat, 50-latek, a ja jeszcze przypomnę, że 4 lata po Locie nad kukułczym gniazdem Miloš Forman zrobił musical. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, mother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good times, man, I got crazy ways, daughter, I got million-dollar charm, cousin, I got headaches and toothache and bad times. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle. Treat Williams z musicalu Hair, I Got Life, a do 15 Janelle Monáe, po 15 będzie jeszcze jedna bajka. Children's a cloud in my head. When everything is wrong, I dance inside my mind. That's when I come alive. Like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go wild. Come on. Come on. Kicking at your window and keeping you up. We're dancing in a dungeon every Monday night. That's when we come alive. Like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive. Gonna tell me, tell me, we'll be right back.